Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder. Ons jaaroverzicht. En het was een heel bijzonder en verwarrend misschien ook wel jaar. 2023, jawel, er vielen meer bejaarden dan ooit van de fiets. Meer doden dus in het verkeer. We hebben het altijd maar over bestaanszekerheid in Den Haag gehad. Maar ja, klopte dat dan wel? Want de armoede kwam op een all-time low. En grijflatie werd het woord van het jaar. Maar ja, was die er echt wel, die grijflatie? Bestaat dat wel? Voorts, wetenschappelijk advies hoe u straks het gezellig gaat houden aan het gourmetstel met kerst. Ja, ja, daar gaan we het over hebben. Dat en nog zowat naar de nieuwe stelling bezorgde Sit van der Linde. Veel overlevenden van de Holocaust zijn na de oorlog tot in de jaren 80 gevolgd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is de voorloper van de AIVD. Ze werden gezien als extremisten en als potentieel gevaar voor de democratie. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Het Parool dat de archieven van de BVD heeft bekeken. Sjaak Grieshaver is voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. Goedemiddag, meneer Grieshaver. Goedemiddag. Ja, dat is nogal wat. Uw voorgangers werden in feite bespioneerd. Had u zoiets ooit kunnen vermoeden? Nee, het is werkelijk waar verbijsterend. Ik heb van de week met de verslaggever van het Parool heel veel stukken van de BVD doorgelezen. Nou, je weet niet wat je leest. Het is gewoon niet te begrijpen. Schandelijk. Ja, dankzij het Parool heeft u die dossiers dus ook in kunnen zien. Wat deed die Binnenlandse Veiligheidsdienst precies? Hoe gingen ze te werk? Nou ja, ze volgden gewoon de bestuursleden van het Auschwitz-comité. Tijdens herdenkingen van Auschwitz, tijdens reizen die comitéleden maakten naar de kampen met andere belangstellenden. Tijdens vergaderingen hadden ze een infiltrant die precies overbriefde wat er tijdens een vergadering werd besproken. Het waren compleet overal waar het Auschwitz-comité mee bezig was, werden ze gevolgd. En waarom deden ze dat? Heeft u daar een beeld van gekregen? Ja, nou, zij geven dus aan in de stukken dat ze het Auschwitz-comité als een communistische mantelorganisatie zagen, omdat enkele leden van het Auschwitz-comité, dus ook oude overlevenden vanuit de kampen, CPN stemden. En, communistische partij. En daar baseerden ze dus hun gegevens op. Terwijl een groot deel van het Auschwitz-comité van de ouderen daar helemaal niet aan deden. Buiten dat, na de oorlog was de CPN gewoon een gerespecteerde partij. Daar kon je lid van zijn. En dat kon schijnbaar in het politieke klimaat, kon dat dus niet. Want deze mensen werden eigenlijk als extremisten gezien, hè? Zo staat het in de krant. Wat zegt dat over die tijd? Nou, kijk, we weten allemaal, in Nederland zijn procentgewijs de meeste Joden van heel West-Europa weggehaald en vermoord. Er werd echt weggekeken, ook door de regering in Londen. Nou, dat heeft zich gewoon doorgestuurd, hè. Niemand had gedacht dat er nog mensen terugkwamen. En de 5000 Joden die terugkwamen, berooid, helemaal geen familie weer. En ik snap niet dat iemand kan zeggen dan, dat zijn extremisten, die zijn een gevaar voor de maatschappij. En ik zelf denk, kijk, de mensen van de BVD die dit allemaal deden, die deden dat niet op eigen houtje. Die zijn ook gestuurd van boven. En ik ben nou heel nieuwsgierig uit die tijd wie daar boven zat in de departementen die dus de opdracht gaven om dat werk te doen. Ja, want weet u wat er met die informatie gebeurde? Nee, helemaal geen idee. Ik bedoel, ik ben al vanaf eind jaren 80 ben ik lid van het Auschwitz-comité. En ik heb er nooit wat van gemerkt. Mijn ouders, mijn moeder, die gingen altijd naar de herdenkingen en naar de bijeenkomsten. En daar is nooit iets raars voorgevallen of ook iets. Nee. Het is compleet eigenlijk dat je zegt, open, ze moeten open, de boeken moeten open, hè? De bladzijden moeten gelezen worden. En dan kan de AIVD wel zeggen, ja, we gaan daar niet op terug. Dit is zo'n schande. Zo'n schande naar de Joodse gemeenschap. Hè? En als je dan tegenwoordig leest, antisemitisme, dan kan ik bijna zeggen, wat er toen gebeurde, dat was ook heel erg antisemitisme. Ja, wat doet het met u dat u dit nu weet? Het geeft heel veel verdriet. Het geeft me heel veel verdriet, omdat ik er was al zoveel verdriet na de oorlog. En dat je dan weet wat er dus allemaal plaats heeft gevonden en wat dit doet. Ik ben zelf een ondergedoken kind. hebben ook veel familie verloren. Dan is dit een hele verdrietige zaak. Ja. Dank u wel voor uw reactie, Sjaak Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. Een koopvaardijschip dat verbonden is aan Israël is voor de westkust van India aangevallen door een drone. Dat melden maritieme veiligheidsbureaus. De tanker voer onder de vlag van Liberia en was gevuld met chemicaliën. Door de aanval ontstond er brand op het schip. Die kon snel worden geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel raakte de tanker beschadigd. Door wie de aanval is uitgevoerd is nog onbekend. In de afgelopen weken werden vaker koopvaardijschepen aangevallen die een link hebben met Israël, maar dan op de Rode Zee. Die aanvallen werden geclaimd door Houthi-rebellen in Jemen. Al sinds donderdag zitten ruim 300 passagiers vast op een Franse luchthaven bij Parijs. In het vliegtuig zouden slachtoffers van mensensmokkel zitten. Buitenlandredacteur Davy Boerema die is hier. Goedemiddag. Hi. Davy, wat is er aan de hand? Ja, het gaat om een chartervlucht van een Roemeense maatschappij die van Dubai naar Nicaragua onderweg is. Ze maakte donderdag een tussenstop om bij te tanken op een klein vliegveld zo'n 150 kilometer ten oosten van Parijs. Vatry heet dat. En daar werden ze omsingeld door de politie, want het zou een tip zijn geweest over mensensmokkel. Het gaat inderdaad, de passagiers zijn voornamelijk India's. En zij zijn nu al 2 nachten daar aangehouden. Ja, dat gebeurde dus donderdag. Maar waarom mogen die mensen nog niet weg? Ja, hun identiteit wordt nu onderzocht. En een journalist die daar aanwezig was, die sprak over dat de aankomsthal, ze zijn inmiddels van het vliegtuig naar de aankomsthal gebracht, afgedekt is met witte zeilen. Dus het hele vliegveld is ook afgesloten. Niemand kan er meer in. En de politie, de Franse politie, is dus onderzoek aan het doen naar het verhaal van die mensen. Niet alleen hun identiteit, maar waarom ze naar Nicaragua zouden willen reizen. Want het vermoeden bestaat dat ze vanuit daar zouden willen doorreizen naar Noord-Amerika. Oké. Ja, ze zijn dus al 2 nachten op het vliegveld. Weten we hoe ze eraan toe zijn? Nee, ze worden dus echt hermetisch afgesloten. Dus eerstehands weten we niet hoe het met die mensen gaat. Maar je kan je voorstellen dat als je onderweg bent en je vlucht wordt dus eerst vastgezet, omringd door politie. Ze mochten er de hele avond niet uit. Uiteindelijk zijn ze dus verplaatst naar de aankomsthal. Daar hebben ze nu al 2 nachten op campingbedjes doorgebracht. Dus ik denk niet dat het heel comfortabel voor ze is. Dat kun je je wel voorstellen. Nee, zijn er uiteindelijk ook mensen opgepakt? Nou, er zouden 2 mensen zijn opgepakt, maar ook daarover weten we heel weinig. We weten niet wie dat zijn en of dat waarschijnlijk zijn dat passagiers. Want wat we wel weten is dat de bemanning vrijgelaten is onderzocht en daar zou niks mee aan de hand zijn. Maar of het ook echt passagiers zijn en wat of zij dan ook bij die Indiërs horen, bij die groep Indiërs, dat is allemaal nog niet duidelijk. Okay. Redacteur Davy Boerema over dat toestel dat dus op de Franse luchthaven vaststaat. 300 mensen zitten erin. Dank je wel. In Tsjechië zijn de slachtoffers van het bloedbad op de universiteit donderdag in Praag herdacht met een minuut stilte. De Tsjechische president was aanwezig bij een herdenkingsdienst in de kathedraal van Praag. In Tsjechië hangen vandaag de vlaggen half stok. Het is een dag van nationale rouw. In de Gazastrook zijn tot nu 136 VN-medewerkers omgekomen. Secretaris-generaal Guterres levert expliciete kritiek aan het adres van Israël. Volgens hem voert het land oorlog op een manier die hulpverlening zeer moeilijk en onveilig maakt. Tientallen mensen in Maarsen moesten vannacht hun huis uit. In de buurt was een explosief afgegaan. Na een uur wachten in de regen bleek dat hun huizen veilig waren. 3 andere woningen en 2 auto's raakten wel beschadigd door het explosief. Het NOS-journaal. Bij rellen na de voetbalwedstrijd tussen NAC en Willem II zijn 4 agenten gewond geraakt. De wedstrijd in Breda werd gewonnen door de Tilburgse club. Buiten het stadion keerde een grote groep mannen zich tegen de politie, zegt een woordvoerder. Ja, we hadden het stadion zeg maar voor een gedeelte afgesloten, omdat er natuurlijk de Willem II supporters nog binnen zaten. En zij zochten de confrontatie op, zoals wel eerder gebeurt bij dit soort wedstrijden tussen deze clubs. Zoeken ze de confrontatie op en dan moeten wij ertussen staan. En dan zijn wij natuurlijk de gebeten hond, wat geresulteerd heeft in 4 lichtgewonde agenten en 1 agent met een piep in zijn oor. 9 mensen zijn aangehouden. 1 van hen zat al in de supportersbus terug naar Tilburg. In het noordoosten van Frankrijk zijn 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een politiebron zegt tegen de krant Le Parisien dat de 5 een terroristische aanslag wilden plegen op de kerstmarkt in Nancy. In de krant worden de arrestanten in verband gebracht met het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Ze zouden al langer in de gaten worden gehouden. In Frankrijk geldt het hoogste dreigingsniveau sinds een docent in oktober werd doodgestoken door een leerling in het Noord-Franse Arras. 10:10, u krijgt het weer nog. Regen trekt via het noordoosten weg. Het waait vandaag flink. Aan de kust kan windkracht 7 voorkomen. Koud is het niet. Het is 10 of 11 graden. Kerstavond morgen begint droog, maar later weer buien. En die duren tot diep in de avond. Dankjewel, Sid. Jongens, de komende dagen schuiven we aan de kerstdis, althans Nederland, in gespannen en soms ook beschonken afwachting van wat familieruzies die zich weer gaan ontspinnen. En gaan pogen te verklaren waarom kribbig en kerst toch zo vaak bij elkaar horen. De hoofdeconoom van het CBS die telt de cijfers van 2023 nog eens op. En er zitten wel aparte conclusies. Veel 75-plussers die van de fiets zijn gevallen. Veel meisjes in de criminaliteit inmiddels al. Studieschuld loopt op, inflatie viel wel mee. Enzovoort en zo verder. Daar gaan we het allemaal over hebben. En we hebben een jonge dokter die onderzocht het nut van het hijsen van de vlag op Amerikaanse scholen. Doe mij dus niet daar wel. Helpt dat dan? En dat allemaal onverwijld. Na de mededelingen van de middenstand. Ster. Zij- of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat. Mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Kom naar Hof van Nederland, museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Nu 15 maanden gratis. Van Mossel Pakt Uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater. Een café op de Roeders Eiland Campus hier van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de naakte cijfers van 2023. Gaan we nog eens even doornemen met de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dr. Peter Hein van Mulligen. Het is een bijzonder jaar, zegt hij. Er zijn wel een aantal opmerkelijke dingen. Maar ook het verschil tussen wat voelen we eigenlijk goed gaat en wat zeggen de data, wat zeggen de cijfers ons echt. Daar zit een groot verschil tussen vaak. Dan familieruzies. Ja, verheug je maar vast op komende dagen. Want dat gebeurt toch vaak rond de kerstdagen. Dan ontpopt dat zich. Daar ga ik over praten met ontwikkelingspsycholoog Dr. Anders Steven Pont. En ja, wat doen die patriotische Amerikanen toch altijd merkwaardig? Met vlaggetjes zwaaien, volksliederen zingen. Ja, dat heet dus een van de verworvenheden van het burgerschapsonderwijs. We hebben dat niet zo erg. Maar er is iemand op gepromoveerd. De jonge dokter Pieter van Rees. Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Ja, eerst maar even beginnen met jou, Steven. Ja, de kerst, nou, het komt eraan. Merk je dan in jouw vak dat de divan straks vol zit met allemaal mensen die de familievetes moeten uitspugen? Ja, er blijkt uit onderzoek dat na de zomervakantie en na de kerst dat het aantal huwelijkscrisis, het aantal scheidingen zo toeneemt. Ik zie dat je een beetje van geniet ook. Hè? Nou, dat niet. Leuk, nou, ik geniet er niet van, maar ik vind het wel opvallend, omdat mensen dan toch denken, nou ja, ik probeer het nog. Ja, ik probeer. En dat dan net kerst, dat dan de druppel is, of we gaan proberen toch nog op vakantie, of het misschien toch nog te redden is, en dan blijkt het toch niet te redden. Dus september en januari zijn drukke maanden. Ja, ja, en begin januari stoppen met roken, stoppen met je huwelijk. Dat zijn echt maar goede voornemens. En we gaan het straks allemaal ook wat tips hoe je het enigszins binnen de vangrelen van het familiegenot kan houden. Nou ja, daar gaan we het straks over hebben. Peter Heijn, naar jou. Gisteren was in het nieuws dat 1900 scholen, of een kwart van alle basisscholen, gratis schoolmaaltijden uitdeelt. Denk je, oh god, sympathiek. We hebben vaker discussie gehad en dan verdedigt jij de stelling, voedselbank is eigenlijk ook een teken van welvaart. Als je veel voedselbank hebt, gaat het eigenlijk wel goed met je land. Volgens mij heb je zo langzamerhand wel iets uit te leggen. Hoe zit dat? Ja, ik denk dat nog steeds. Deze maaltijden valt daar denk ik ook wel onder. Want armoede of kinderen die met een lege maag naar school gaan, wordt blijkbaar gezien als een probleem. En dat lijkt me helemaal terecht. Mm-hmm. En er wordt ook iets aan gedaan. Maar als er iets aan het probleem gedaan wordt, betekent het niet automatisch dat probleem ook groter is. Ja. En Nederland geeft nu heel veel meer uit aan bijvoorbeeld het bouwen van dijken. Maar dat betekent niet dat er nu meer overstromingen zijn dan zeg in het jaar 14 of 1500. Ja, ja, want op een of andere manier is de perceptie is, het gaat zo slecht dat mensen bij de voedselbank staan. Maar ja, vroeger in de jaren 80, toen geloof ik 1 op 5 huishoudens echt onder de armoede zat, zo 384... toen hadden we geen voedselbanken. Hoe ging het toen dan? Mensen gingen toch ook niet dood van de honger. Nee, dat was ook niet zo. En ook toen was het natuurlijk, wat je zegt, ruim 1 op de 5 mensen zat toen onder de armoedegrens. Ja. En nu ongeveer 1 op 25, hè? Nog minder. Nou ja, heel veel minder. Het is minder dan 4%. Ja. Toen was het dus ook gewoner. Dus ja, dat deed je gewoon. Ga je nog verder terug, dus de armoede nog groter. En nu, omdat het nu zo zeldzaam is, het is, nou ja, goed, het is een bekende paradox, ja, is er ook meer aandacht voor. Want een paar mensen voor wie het nu nog geldt, is natuurlijk nagenoeg. Mm. Maar het contrast met de gemiddelde Nederlander met een middeninkomen is des te groter. Ja, heb jij niet een beetje de angst, jij bent van het CBS, bent neutraal, je doet gewoon de cijfers, je probeert die te interpreteren, dat je speelbal wordt in die ontzettende gepolariseerde discussies? Want bestaanszekerheid, we gaan het straks meer over hebben, maar het is een ontzettend politiek thema geworden. Ja, ik probeer er natuurlijk altijd zo ver mogelijk vandaan te blijven. Je probeert dan niet je eigen persoonlijke mening in te geven. Die is ook volstrekt irrelevant. Ja. Alleen je merkt vaak dat simpelweg het delen van feiten, als die ingaan tegen diep gevoelde gevoelens, dat is voor sommige mensen al automatisch een stellingname. Als is het CBS dan al een soort verlengstuk van die cynische politici in Den Haag geworden voor sommigen? Of valt het mee? Nou ja, zo zie ik het niet. Maar ja, soms krijg je dat verwijt wel. Ja, nou goed, we gaan het er straks over verder hebben. En de data zijn wat ons betreft heilig, de dingen die wij weten. Maar voor we dat al dat belangrijkste aftrappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, ik moet natuurlijk die uitreiking van die sportvrouw en sportman van het jaar onmiddellijk vergeten. Wat dit programma betreft is maar één echte sport die nu gespeeld wordt. Dat is het WK darts. Daar moet gewoon reëel in zijn. Dat is in Londen. En dat kunt u nog tot 3 januari zien. Dan worden de pijltjes gegooid. Onnodige, of een geweldig sport, want je hoeft er niet bij te zweten. Het is toch een atletische oefening van de pols en 3 vingers. Het is echt een topsport naar ons hart. Mannen en vrouwen zijn gemengd daar. Ze zijn allemaal gestoken in hetzelfde plastic shirt. Biertje erbij, bruin fruit en verder veel gezonde snacks. Last night, just finally, you celebrated with a kebab. What's the plan tonight? Well, my manager got that kebab, so I'll get my own. I didn't really like it, but I think it's another kebab. Excellent stuff. Lap up this attention from the crowd, Luke. Yeah, heerlijke sport dat darten, jongens. Veel succes met de competitie. Dan gaan wij door. Dr. Kelder en Co. Met dokter Peter Heijn van Bulligen. Sinds 2012 hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schrijft van het boek Met ons gaat het nog altijd goed. Hoe durf je? En vooral bekend als winnaar van De Slimste Mensen natuurlijk, hè, 5 jaar geleden. Heb je daar inderdaad heel veel profijt van gehad? Nou, nu weet iedereen dat ik alles weet. Dat is heel fijn, dus maak je het werk ook een stuk gemakkelijker. Moet ook waarmaken natuurlijk dan, hè? Ja. Is het echt zo, helpt dat als je zoiets wint? In dit geval wel. Het past natuurlijk ook in zekere zin bij je functie die je dan als hebt als econoom van het CBS. Dan word je geacht iemand te zijn die wel wat weet. Mm-hmm. Ja, en als je dan ook allerlei trivialiteiten weet. Ja, ik zie de relatie niet, maar blijkbaar helpt het voor veel mensen toch. Ja, ik doe niet mee aan dat slims. Ik vind het zo'n triviaal gelul. Maar goed, dat terzijde, ik zou hem ook niet winnen natuurlijk. Het moet reëel zijn. Ik heb het CBS nieuwsbericht voor mij, het jaarbericht eigenlijk van dit jaar. Ja, rijp en groen door elkaar. Maar ik noem even een paar hele korte dingen. Studieschuld opgelopen tot 28 miljard. Een kwart van de jonge verdachte misdrijven zijn inmiddels meisjes geworden. Vertrouwen in de Tweede Kamer natuurlijk verder gedaald. Meer verkeersdoden, dat is toch een hele lelijke. En dat komt voornamelijk waarschijnlijk toch door bejaarden op elektrische fietsen. Ik zeg het even in mijn eigen taal. Niet in jullie taal, dus zeg ik erbij. Rare economie die in een soort recessie is, maar eigenlijk merk je het ook weer niet zo. Wat was het voor jou voor jaar? Nou ja, we hebben natuurlijk al een paar bijzondere jaren achter de rug. Het begon allemaal in 2020 met het coronavirus. Denk je, nou, 2022 hadden we die ellende wel zo'n beetje gehad. Kwam vervolgens de invasie van Rusland en de Oekraïne. Energieprijzen door het dak. En ja, 2023 voelden we nog steeds de naweeën daarvan. En je merkt dat op heel veel plekken dat chagrijn gewoon blijft. Ja. En dat zien we ook in onze cijfers terug. Dat heel veel mensen toch heel somber zijn. Terwijl allerlei zaken, gewoon als je kijkt naar de feitenontwikkeling op de arbeidsmarkt, wat er met de inkomens gebeurt, is dat niet echt reden toe. Maar toch vinden we met z'n allen dat eigenlijk niet zo best. Het is meer misschien het toekomstperspectief. Mensen denken het zo met mijn kinderen minder gaan. Nou ja, dat is iets wat je wel vaak ziet. Ook naar de woningmarkt wordt er vaak gekeken. Kijk, je hebt in Nederland natuurlijk altijd een groep gehad die het toch moeilijk heeft op de woningmarkt. Dat zijn vooral mensen met lage inkomens die afhankelijk zijn van de sociale huur. Maar ja, de afgelopen jaren zie je ook dat de woningprijzen hard zijn gestegen. Ook een teken van heel veel rijkdom, want mensen hebben veel geld. Veel extra gespaard tijdens corona, de rente was laag. Maar ja, dat betekent dat ook ineens de startende middenklasse die een eerste huis wil, die vist ook achter het net. En dan blijkt dat die toegang tot woningmarkt niet alleen iets is voor arme mensen, maar ook voor mensen met middeninkomens. Nou, en dan blijkt het ineens een probleem. Zou het ook een factor zijn, we hebben straks nog even over die woningmarkt, maar bijvoorbeeld vocale twintigers en dertigers, jonge mensen in de stad, ook mensen die in de media werken, die kunnen geen huizen kopen. Dus dan ineens is het een probleem voor iedereen geworden. Nou ja, ik denk dat dit typisch iets is van heel veel mensen weten wel dat het voor sommige mensen een dingetje is. Maar het is pas echt een probleem of als ik of mijn kinderen er last van hebben. Ja, precies. Een van de woorden die veel viel, en zelfs het woord van het jaar werd, was grijflatie. Laten we even uitleggen naar luisteren naar de uitleg van Jesse Klaver op het belangrijke medium TikTok. Alles is duurder geworden. Maar tegelijkertijd zien we dat zeker grote bedrijven, dat de winsten daarvan enorm toenemen en dat topmensen daar steeds meer geld aan gaan verdienen. Dus bijvoorbeeld bij Ahold, dat is het moederbedrijf van Albert Heijn, daar heeft de topman er 14% bij gekregen. Die verdient nu 6,5 miljoen per jaar. De winst was 2,5 miljard. Dus dat die prijzen zo hard stijgen, dat heeft niet alleen te maken met de oorlog in Oekraïne. Dat heeft ook te maken dat bedrijven meer winst maken. Dus dat is niet alleen inflatie, het is ook dat bedrijven graaien en de winst verhogen. En dat vinden we kwalijk. Tja, dat vinden we kwalijk. Is het waar? Ik zie er geen bewijzen voor. Tenminste, niet voor graaiflaat. Het lijkt wel. Mensen schrikken natuurlijk bij de supermarkt. En Jesse Klaver legt meteen het verband met het salaris en de bonus van de topman. Dat is voor een bedrijf waar, geloof ik, 400.000 mensen geloof ik werken. Dat is natuurlijk niet alleen de topman. Maar toch, heel veel mensen hebben dit idee wel. Het is hard gaan in de horeca. My goodness, wat is dat duur geworden. Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook toch weer alles met die energieprijzen te maken. Ja. Want dat energie duurder wordt, dat hebben mensen direct gemerkt. Als je variabele tarieven had, dan schrik je een hoedje van die energierekening. Als je je auto vol tankt bij het tankstation, zie je ook ineens dat die prijzen heel hard zijn gestegen. En na een tijdje werkt dat ook door in de prijzen van andere producten. Ja. Want energie bepaalt de prijs van alles. Maar dat die winsten hoog zijn, ja, we moeten niet vergeten. 2023 was misschien economisch een matig jaar als je naar de groei krijgt. Maar de jaren daarvoor is de economie meer dan 10% gegroeid. Het klotste tegen de plinten op. Dus ja, dan is het niet zo gek dat die winsten de oliebedrijven, Shell had geloof ik 38 miljard winst. Maar natuurlijk wel uitzonderlijk veel. Zelfs voor Shell is dat heel veel. Los van het feit dat het geen Nederlands bedrijf meer is. Maar het woord was natuurlijk toch in de politiek bestaanszekerheid. Het gemunt door Pieter Omtzigt. Moet men daar terecht bezorgd over zijn? Nou ja, ik denk dat er zeker een groep Nederlanders is voor wie dat echt wel een bron van zorg is. Maar dat zijn opnieuw weer de mensen met lage inkomens, vaak ook weinig reserves. Mm. Er zijn ook mensen die op zich wel een prima inkomen hebben, maar niks op de bank hebben staan. Dus als de wasmachine een keer kapot gaat... Dat is echt een bekend Hollands probleem ook. Hè? De Italianen hebben altijd nog wel spaargeld, desnoods zwart in de matras. Maar Nederlanders, alles wat fout gaat, moet de overheid oplossen. En we hebben geen dubs reserve. Wasmachine stuk, paniek. Nou ja, dat is een beetje. Dat is ook waarschijnlijk het verschil tussen Nederland en Italië. En Italië is sowieso van oudsher vertrouwen in de overheid lager. Dus meer het sentiment, je moet voor jezelf zorgen. En hier wordt dat meer op het collectief afgewendeld. En dat gaat ook vaak goed. Een pensioenstelsel is daar een voorbeeld van. Mm-hmm. Iedereen moet braaf verplicht sparen voor pensioen. Als je dan met pensioen gaat, heb je een prima inkomen. Mm-hmm. En dat werkt heel goed. Het Nederlands pensioenstelsel wordt vaak als een van de plezierigste ter wereld genoemd. Ja. Alleen, ja, het kan er wel voor zorgen dat inderdaad, als het een keer wat minder gaat, direct naar Den Haag wordt gekeken. Van, u moet het probleem maar goed, die zijn nu natuurlijk de grenzen daarvan wel aan tegenkomen. Simpelweg omdat ze meer uitgeven dan er binnenkomt. Ja, dat houdt ook een keer op, zelfs in Nederland. In de politieke campagne ging het toch steeds over die bestaande. Heb jij je verbaasd over die discussie? Want jij kijkt naar de data. Wat zie je? Hoeveel mensen in Nederland zijn arm? Laat ik het gewoon in normale mensentaal zeggen. Ja, dat zijn er niet zoveel meer. Dan heb je het echt over ruim zo'n 360.000. Dat is het laagste aantal ooit. Zijn dat ooit. Families of mensen? Dat zijn mensen. Ja. Maar dat ook dat is. Nou ja, goed, het is ook weer een Haagse oplossing geweest. Mm. Denk aan de energietoeslag. Ja. Die was behoorlijk fors, waardoor heel veel mensen ineens boven die armoedegrens uitkwamen. Ja. En we wel becijferd van wat er was gebeurd als die maatregelen niet wel over. Niet dan waren geweest. Ja, dan waren het er ongeveer 1 miljoen geweest. En dat is ook precies wat het Centraal Planbureau voor waarschuwde. Let op, als je stopt met die maatregelen, zit met 1 miljoen mensen. Hoe dat is dus wel waar je de overheid in paniek voor hebt. Met corona heeft de overheid ingrepen met die energiecrisis. Ja, daar heb je toch precies overheid voor. Ze zeggen, ja, maar schande. Daar is die voor. Maar jullie kwamen dus ook met een bericht. 3,8% onder de armoedegrens. Waarbij armoede natuurlijk ook nog een definitie is. Dat verandert ook in de tijd. Wat zit er in een armoedepakket? En dat was eigenlijk de laagste meting sinds we ermee zijn gestart in de jaren 70. Ja, dat klopt. Het was ook enorm veel lager. Ook, en dat gaat natuurlijk tegen intuïtie in van heel veel mensen. Want 2022 was de inflatie torenhoog. Energiearmoede, het was niet het woord van het jaar, maar het was wel echt een begrip dat je overal tegenkwam. En ja, daardoor zijn die maatregelen genomen. Nou, jullie hebben ook die cijfers in deze methode van meten natuurlijk aangepast. Want er werd over die energiearmoede gepraat, over de prijzen die je in de contracten zou gaan krijgen. Maar wat mensen daadwerkelijk betaalden, zeg maar op de oude contracten, dat was heel. Ik heb vorig jaar mijn goedkoopste energiejaar ever gehad. Ik geloof €2000 teruggekregen. Het was echt verbazend. Ik snap het niet. Nee, die mensen heb je heel veel meer. Kijk, en dat is natuurlijk waar je op koerst. En dat is waarschijnlijk ook wel een reden dat die armoede juist is gedaald. Want die maatregelen waren bedoeld om te zorgen dat mensen een energierekening konden betalen en niet in de problemen kwamen. Maar het gevolg was dat iedereen het kreeg. Dat heel veel mensen heel veel meer geld kregen dan ze nodig hadden. Want er waren natuurlijk ook genoeg mensen, ook met mensen met lage inkomens, die gewoon nog een vast energietarief betaalden en helemaal niks van die hoge energierekening merkten. Ineens €1300 gratis binnenkregen. Ja. Daardoor ook andere dingen beter kon betalen. Okay, dan de cijfers van de economie. Ziet er best lamlendig uit. We hebben nu al hoeveel kwartalen een recessie. Namelijk, we krimpen. Veel mensen zijn er, de degrowthers zijn super blij natuurlijk met krimp. Maar de economen vinden het meestal niet zo handig. Nee. En dat is heel typisch. De Nederlandse economie is nu 3 kwartalen op rij gekrompen. Nou, dat zie je normaal alleen in periodes dat het echt heel slecht gaat. De laatste keer dat zo was tijdens de financiële crisis. Ja. Maar ja, kijk je naar de arbeidsmarkt, er komen nog steeds banen bij. Mensen zijn niet aan te slepen. Hè, dus een krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment een van de grootste economische problemen. Vandaar waarschijnlijk ook dat er massa's arbeidsmigranten in Nederland komen. Simpelweg omdat die mensen in Nederland niet te vinden zijn. Ja. Nou, daar vinden heel veel mensen ook wat van. Dus wat dat betreft is het een hele atypische recessie. Het gaat slecht, maar eigenlijk gaat het hartstikke goed. Ja. Maak jij je eigenlijk erg zorgen over? Ik zie gewoon die cijfers binnenkomen, ik noteer ze. We vinden het onze van, maar verder is het niet zo. Gaat het je aan het hart? Denk je van sommige dingen staan de wissels verkeerde kant op? Nou ja, kijk, een paar kwartalen krimp, daar hoeft niemand van te schrikken. Tenminste niet als het zo'n beperkte krimp als nu is. En dat betekent ook geen baanverlies voor mensen. Dus dat overleven we wel. Hè. De Nederlandse economie is sterk genoeg om dat aan te kunnen. Alleen, ja, je merkt op andere dingen natuurlijk wel dat er piep en knarst. Er zijn bepaalde zaken, zoals denk aan vergrijzing, denk aan klimaatverandering. Dat zijn hele grote zaken die op ons afkomen. Sterker nog, we zitten er al middenin. En laten we die vergrijzen. Die trekken zich niks aan van een paar kwartalen groei. Heel interessant jaar, dit jaar. Voor het eerst zijn er meer mensen gestorven dan er zijn geboren. Dat is echt een césuur sinds eeuwen. Ja, dat zat er natuurlijk ook wel in. Hè? Ja. Dat zal geen demograaf verrassen. We hebben een enorme babyboom gehad na die oorlog. Eindigde zo ongeveer rond 1970. Ja. Dus ook toen al kon iedereen zien met de geboortecijfers. Dat verandert in de loop der jaren wel. Demografen zijn slim genoeg om dat soort trends dan door te trekken. Mm-hmm. En het idee was van, nou, te zijner tijd gaat de Nederlandse bevolking ook krimpen. En dat is ook zo, behalve dan dat er toch meer migranten deze kant op komen, ja, waardoor die bevolking niet krimpt, meer dan gekomen, maar nog iets groeit. Ja, we zitten op 17,9 miljoen nu. Ja, dus, we gaan de 18 miljoen volgend jaar wel. Ergens dit jaar, op korte termijn, gaan we boven die 18 miljoen. Ja. En dat is door migratie, maar die migratie dat komt ook juist door het succes van de Nederlandse economie. Ja. Hebben jullie daar opvatting over? Natuurlijk geen politieke opvatting, maar in de zin van, als je naar die cijfers kijkt, ik kom toevallig net uit Zwitserland, als het nog mag, maar daar is 26% van de bevolking is nu, zeg maar, heeft geen Swiss pass, heeft geen Zwitsers paspoort. Hoe zit dat met ons eigenlijk? Die precieze cijfers, die heb ik niet zo scherp, maar je ziet wel dat het aandeel mensen dat niet Nederlandse, van Nederlandse herkomst is, dus ja, of hun ouders of zij zelf zijn buiten Nederland geboren, dat neemt wel toe. Mm-hmm. Dat zal waarschijnlijk ook wel blijven groeien, zolang immigratie hoog blijft. Maar ja, een opvatting als CBS heb je daar niks over. Nee. Ik bedoel, een opvatting over migratie is zoiets als een opvatting over het weer of over de economie. Ja, het bestaat gewoon. En wij meten. Je kunt het fijn vinden of niet, maar ja, het is er. Ja, ja, waarschijnlijk blijft het er ook. Maar goed, dan komen ze aan de formatietafel nog wel achter dan. Daar moet het ook even over, Den Haag. Ik zag ook dat minste vertrouwen in de Tweede Kamer sinds 10 jaar. Hè. Dus we hadden in het begin van die corona-ingrepen, toen had men ineens vertrouwen, sterke overheid, ze deden iets. En dat is ongelooflijk hard weggezakt. Nou, we hebben het beroemde 1 april debat met Rutte gehad, Rutte eruit. Narrig, het ziet er narrig uit, die cijfers. Hoe weeg jij die? Je merkt bij heel veel van dit soort dingen dat perceptie en feiten niet altijd sporen. Neem nou die hele discussie over bestaanszekerheid. Ja. Iedere keer als je dan laat zien van, maar dit gaat eigenlijk wel weer goed, dan worden de doelpalen weer verplaatst en bestaanszekerheid toch ergens anders over te gaan. Van ja, oké, armoede neemt af. Maar het is ook de middenklasse die zich zorgen maakt omdat de kinderen geen huis kunnen krijgen. En dan laat je zien van ja, maar dat heeft ook niks met migratie te maken, want er zijn gewoon weinig sociale woningbouw gemaakt. Ja, ja, maar het gaat ook niet daarom. Bestaanszekerheid gaat eigenlijk over een soort van verlies. Ik herken mijn cultuur niet meer. Mm-hmm. Ja, zo blijf je bezig. En dan, dan kun je alles wel onder bestaanszekerheid. Toch gaan ze wel die kant op. Welvaart wordt tegenwoordig niet meer welvaart genoemd. Dat heet dan brede welvaart. Het is geloof ik 39 criteria. Nou, bestaanszekerheid is, kan iedereen alles binnenfietsen. Maak jij je daar statistisch een beetje zorgen over? Want dat is dus onmeetbaar dan geworden. Ja, nou ja, kijk, weet je, het belangrijkste punt hierbij van is, hè, dat is natuurlijk afgezien van het verschil in feitelijke ontwikkelingen en perceptie, het risico dat je hebt, en dat is misschien niet als statisticus dat ik dat zie, maar ook als gewoon iemand die feiten bekijkt en interpreteert wat het betekent, is dat je het risico loopt dat je je focust op problemen die geen echte problemen zijn. Ja. Als je je richt op schijnproblemen, dan krijg je ook schijnoplossingen en niks oplossen. Maar dat is natuurlijk wat er met polarisatie altijd gebeurt. Ja, los van polarisatie, ook als iedereen er hetzelfde over denkt, dan kan het iedereen het nog bij het verkeerde eind hebben. Maar kan het ook zijn dat in een jaloers land als Nederland de kloof vooral zo'n pijn doet? Het kan wel zijn dat het met iedereen een beetje beter gaat, maar als de kloof op zichzelf groeit, dan stoort dat ons Calvinisten. Ja, nou ja, ik weet niet. Maar ik denk dan altijd over wat voor kloof hebben we. Nou ja, zeg maar. Ja. We hebben vermogenskloof, we hebben inkomenskloof, we hebben allerlei kloven. Vergelijken jullie het internationaal? Kijk je naar de buurlanden? Doet het CBS dat? Dat reactiveert natuurlijk wel. Wij zelf doen dat af en toe eens, maar dan gaat het over hele specifieke statistieken. Als je bijvoorbeeld iets maakt over werkloosheid of over inflatie, kijk je, hoe is het ergens anders eigenlijk. Ja. Het is niet een structurele internationale vergelijking, maar bijvoorbeeld bij die brede welvaart, dan doen we dat wel van al die indicatoren. Voor zover er internationale data zijn, zijn we van, nou, waar scoort Nederland nou goed en waar doen we het wat minder? Zitten we dan nog al in alle goede lijstjes wat jou betreft? Bij sommige lijstjes doen we het goed en andere lijstjes doen we het slecht. Waar afhankelijk van je perspectief vind je dat fijn of niet. Ja. Waar doen we het slecht? Nou, waar we het slecht doen is eigenlijk alles wat te maken heeft met klimaat en milieu. Omdat we zo'n dichtbevolkt, overgeïndustrialiseerd land zijn. Ja, we zijn dichtbevolkt. We hebben een hele intensieve landbouw. Ja. Dat heeft hele positieve gevolgen dat onze landbouw heel productief is. Ja. Maar het betekent ook, die intensiteit heeft ook natuurschade tot gevolg. We komen om in de stront, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ja, nou ja, en dat sommige mensen vinden dat erg, andere mensen vinden dat geen enkel probleem. Dat als het zo letterlijk is, vindt iedereen het wel een probleem, denk ik. Maar nou ja, er zijn mensen die het niet als zo'n probleem vinden. Maar goed, het is dat het met de kwaliteit van onze natuur en CO2-uitstoot, ja, dat doen we het gewoon internationaal slecht. Dat heeft ook alles te maken met de keuzes die we hier maken. Dat is, je kunt niet alles hebben. Maar ja, dat is eentje waar we het gewoon minder goed doen. En de vraag is of nu een nieuw kabinet daar natuurlijk echt keuze in gaat maken. Dat weten we nog niet. Dan even dat beetje ander punt wat je eruit viste in je rapportage, in je jaarrapportage. Het aantal meisjes dat verdacht is van een misdrijf zo toegenomen in 2020. Wat zijn de cijfers en hoe komt dat? Heb je een verklaring? Ja, dat is lastig, want je ziet altijd dat jongens sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Jongens van iedere leeftijd, dat maakt niet uit of je naar 60-plussers kijkt of naar tieners. Dat het bij meisjes is toegenomen. Nou, ik ben geen criminoloog of psycholoog. Mm-hmm. Dus het is voor mij ook een beetje gissen. Het zou te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld de coronacrisis. Want een van de dingen die daarin gebeurde is dat we heel duidelijk in onze cijfers zien dat het geestelijk welbevinden vooral voor jongeren slechter was. Het lijkt erop dat meisjes daar ook wat meer last hadden van jongens. En dat kwam zich op zo'n manier uit. Dat is weer ook onderzoek. Het gaat met die jongeren echt nog steeds niet goed, hè? Nee. Nou, kijk even naar Steven Pont. We gaan het straks natuurlijk over al die familieruzies aan de kerst die ze hebben. Het is eigenlijk wel een beetje voorschotje hierop. Ja, snap jij hier iets van? Meisjes misdragen zich dus ook iets meer nu. Ja, nou, de seksrollen zijn iets minder strak omschreven. Ah, zo. En, enorme emancipatie, dat meisjes de bak in gaan. Dus als het niet goed met je gaat, dan zijn er eigenlijk twee kanalen die je kan nemen. Je kunt externaliserend gedrag vertonen of internaliserend gedrag. Externaliserend gedrag. Moeilijke woorden, ja, maar, Steven, schaam je. Ja, maar jij maakt net een grapje dat ik maar dokter anders ben. Dus moet een beetje de woorden gebruiken. Een beetje overstuur, oké, ik snap het. Ja? Dus externaliserend, dat je sloopt een bushokje. Dus en internaliserend, dat zeggen je gaat snijden of hongeren. En dat zien we dus meer bij vrouwen en meisjes. Ja, ja. Je bedoelt in je pols snijden dan? Ja, automutilatie. Dan zien we dat meer. Maar omdat de seksrollen minder strak omschreven zijn... zien we dus ook meer dan voorheen wat meer depressieve jongens... maar dus ook wat meer externaliserende meisjes die naar buiten treden. En het ging net over dat het wel goed gaat... maar 1 op de 10 Nederlandse kinderen... groeit op in armoe. Hè? Dus die 4,5% zal over het hele land zijn... maar 1 op de 10 Nederlandse kinderen. Dus dat neemt natuurlijk ook de druk toe. Is dit hetzelfde cijfer waar we het over hebben? Het zijn, 1 op de 11 of zo. Ja. Maar goede nieuws, sorry dat we er even mee komen... maar ook bij de kinderarmoede zie je dat dat duidelijk aan het dalen is. Ja. Okay. Ja, maar het is nog goed, ieder kind is er één te veel. En dus neemt de psychische druk toe. En dus neemt het ingewikkelde gedrag toe. Want het geldprobleem is altijd enorm. Basis natuurlijk voor psychische ellende. Laatste vraag toch even aan jou, Peter. Als jij aan de formatietafel nodig is je uit... en dan zeggen ze, statisticus, hoofdeconoom, zeg het maar. Waar moeten ze op letten? Vanuit de data die jij kent. Nou, als het over de toekomst van Nederland gaat, ik denk nog steeds... ja, ik heb het al heel vaak gezegd, maar ik denk dat we de gevolgen van vergrijzing... schromelijk onderschatten en die van migratie overschatten. Amen. Ga ik niet op verder. Misschien straks even in de podcast nog even iets dieper op in. Voor nu dank, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jongens, en nu vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Pieter van Rees, gepromoveerd 14 december... Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift, politiek proefschrift eigenlijk... over de, over burgerschapsonderwijs. En dan vooral in Nederland en Amerika vergelijken... tussen 1920 en 2020. Als ik het goed zeg, dokter, zeg het goed? Jazeker. Wat is dat burgerschapsonderwijs? Het klinkt tuttig. Ja, nou, het is eigenlijk een overkoepelende opdracht die scholen hebben... om leerlingen voor te bereiden op hun taak en rol als democratisch burger in de samenleving. Het is dus ook niet een vak. Het is niet hetzelfde als maatschappijleer. Het wordt eigenlijk bij verschillende vakken... krijg je daar kennis en vaardigheden voor aangereikt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het schoolklimaat en omgangsvormen op school... die dragen er ook aan bij. Ja. En omdat het eigenlijk niet duidelijk is waar het precies plaatsvindt... is het ook best wel een moeilijke opdracht voor de scholen. Dus heel veel scholen die worstelen er ook mee hoe ze het eigenlijk moeten doen. En ja, de kinderen kunnen al niet meer lezen en schrijven. Dus laten we eens lekker burgerschapsonderwijs gaan geven. Ja, nou, het is opvallend dat juist burgerschap de afgelopen jaren... naast lezen en schrijven wordt neergezet als de belangrijkste taak van het onderwijs. Dus het wordt echt gezien als een basisvaardigheid... die alle leerlingen moeten beheersen. En daarom wordt er ook steeds meer nadruk op gelegd vanuit het beleid... en ook vanuit de inspectie. Okay, noem eens een voorbeeld. Wat is dan burgerschap? Wat moet je iemand van 15 dan leren? Wat ze in ieder geval moeten leren is kennis over de democratie... Ja. Ze moeten democratische vaardigheden aanleren. Dus dat is bijvoorbeeld kritisch nadenken... maar ook samen beslissingen nemen... ze moeten democratische attitude aanleren. Dus zo wordt dat in de wetenschap ook omschreven. Dat zijn dus eigenlijk democratische houdingen. Mm-hmm. Daar valt bijvoorbeeld respect voor de rechtsstaat onder. Nou, dat gaat allemaal top, hoor. Al meisjes schrijven de bak in nu. Flauw voor mij. Hey, even, je vergelijkt Amerika met Nederland. Waarom? Omdat in Amerika is eigenlijk burgerschapsvorming altijd al gezien... als het ultieme doel van al het onderwijs. Mm-hmm. Dus het is niet... een doel van het onderwijs, maar het is eigenlijk de logica van waarom hebben we eigenlijk scholen? Nou, omdat we geïnformeerde burgers moeten hebben. Ja, ja. Dus daar is heel veel kennis geproduceerd over burgerschapsvorming, over verschillende varianten daarvan. Ja. En die heb ik onderzocht. En in Nederland heb ik ook vergeleken daarmee, omdat we in Nederland nu heel erg ermee bezig zijn. En omdat we ook zien dat we hebben geprobeerd om die Amerikaanse inzichten toe te passen in Nederland. Ja, ook dat is dat. Maar ik weet alleen maar dat Sybrand Buma, geloof ik, of de SGP een vlag in de Nederlandse vlag in de school, of de Wilhelmus of zo. Ik vind het in Amerika zo kinderachtig. Dan zingen ze zo'n liedje met z'n allen. En dat, ja. Dat is wel interessant voor burgerschapsvorming. Er zijn dus ontzettend veel varianten. En dat komt ook omdat het eigenlijk helemaal niet duidelijk is wat democratisch burgerschap precies is. Ja, precies. Er zijn zoveel politieke theorieën die dat anders definiëren. Nou, één daarvan die draait echt om nationale identiteit en patriotisme. En die is heel sterk in Amerika. Dat hebben wij eigenlijk niet, hè? En dat hebben wij eigenlijk niet. En historisch gezien, in mijn onderzoek blijkt ook dat nationalisme in de Nederlandse context eigenlijk altijd als iets negatiefs wordt gezien. Ja, maar patriotisme is iets anders dan nationalisme. Trots op je land is iets anders dan anti-andere landen zijn of zo. Dat hoeft nog niet hetzelfde te zijn, toch? Nee, dat klopt. Maar in de Nederlandse context worden die twee wel heel vaak gelijkgesteld. Ja, ja. En dat heeft misschien ook te maken met onze vrijheid van onderwijs. Hè? Dus wij hebben een democratisch systeem waarin we eigenlijk hebben gezegd, de school is niet van de staat. En daarom is burgerschapsvorming in dat Nederlandse onderwijsveld altijd ook lastig geweest. Ja, dat is de pacificatie van, wat is het, 1923? Peter Heijn weet dat. Slimste mens, zegt u het maar. Nou, dank u wel. Ja, volgende tip, volgende kandidaat. Hey, maar goed, je hebt Amerika bestudeerd, tegen Nederland afzet. Is er iets wat wij van de Amerikanen zouden moeten overnemen, vind jij? Nou, wat we in ieder geval van ze kunnen leren is dat we dus burgerschapsvorming niet als een doel gaan zien, maar als het doel van onderwijs. En dat we dus ook niet gaan kijken waar allemaal stukjes burgerschapsvorming te vinden zijn, maar dat we die logica omdraaien. Dus dat je zegt, waarom moeten we eigenlijk biologie leren? Nou, omdat je dat nodig hebt om een geïnformeerde burger die te manier. Zijn. Die manier, ja. Dat lijkt me een goed idee. En we zouden ook kunnen leren van Amerika om beter na te denken over onze onderwijsorganisatie. Dus in Nederland is het onderwijs, zeker het secundair onderwijs, heel sterk gesegregeerd naar opleidingsniveau. Ja. Uit mijn onderzoek en ander onderzoek blijkt ook dat de setting van het onderwijs ook heel erg belangrijk is voor wat je leert over je positie in de maatschappij en over democratie. Ja. Dus als je wil dat mensen leren om samen te werken, is het misschien ook een goed idee om ze samen naar school te laten gaan. In plaats van alleen maar. Het Amerikaanse schoolsysteem, behalve die Ivy Leagues, die natuurlijk geweldig zijn, die oude universiteiten, is het toch gewoon bagger? Die high schools, man. De uitwerking, dat is inderdaad niet heel erg sterk. Maar het idee is misschien best wel. Nou, laat het idee overnemen en dan niet de uitwerking. Ja. Oké. Voor nu, dan zeggen wij altijd, hoor eerst. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Pieter van der Rees, onze jonge dokter van dienst. En dan ga ik nu over naar, ik zal er niet te veel in vrij, Steven, dat je dokter anders bent. Maar je bent wel ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Ik wist niet wat het was, systeemtherapeut. En je bent actief op allerlei gebieden, ook in de media. Docent, therapeut, auteur van boeken, columns, artikelen enzovoorts en zo verder. Waarom ben je nog niet gepromoveerd? Omdat ik in het diepste van mijn wezen geen wetenschapper ben. Oh, nou, bedankt. Je zoekt de deur nu. Wat? Hè? Dit is een programma voor wetenschappers, hè? Ja, ja, ja. Jij hebt me uitgenodigd. Oh ja, zwaar ook, ja. Goed. Laten we zien. Maar er zijn ook mensen die die dingen uit moeten voeren die de wetenschap uitvindt, hè? Ik geloof het, joh. Ik zit je te zieken. Hé, hey, we gaan het over kerstdiners hebben. We beginnen eerst eens even met een hele gedoe in een gezin. We beginnen even met een fragment van Cote en de Bie. Carla en Frank van Putten, weet je misschien nog wel, de moeder en zoon. Luister maar even. Meer aandacht besteden aan de aankleding van de kersttafel dan aan zichzelf. Ja, het is onbegrijpelijk, maar. Ja, onbegrijpelijk. Wat is er nou feestelijker dan in feestelijke kleding aan een feestelijke kersttafel te zitten? Ja, dat is niets feestelijkers, hoor. En dat hoeft niet helemaal een nieuw kostuum te zijn, maar met een ander jasje en een leuke das ben je toch ook een ander mens? De rest zit toch onder tafel. De rest zit toch onder tafel. Het is maar tot hier. Ja, nou, maar. We eens kijken? We gaan eens kijken, maar. Eens kijken of ze jouw maat hebben. Hè? Ja, dat was Carla en Frank. Ja, die Frank had er niet heel erg veel zin in. Veel mensen zijn toch een beetje een Frank deze dagen. Ja, zeker. En dat komt omdat je in een bepaalde positie gedrongen wordt. Ja. Hè, wat hier natuurlijk ook aan de hand is. Omdat in een gezinsdynamiek... Is dat het ingewikkeld woord? Nee, dat mag. Gezinsdynamiek mag nog net. Gezinsdynamiek... krijgen mensen verschillende posities. Dus je hebt die verschillende relaties... die uiteindelijk zorgen dat mensen allemaal verschillende posities krijgen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een wat dominante vader. Die krijgt een zoon. Die hebben veel discussies. Mm. Dan wordt er na 5 jaar nog een dochter geboren. En die krijgt dan de positie, bijvoorbeeld, dat zij moet proberen de vrede te bewaren. Ja, ja. Dus dat doet zij dan een jaartje of 18. Hè? Dat is, dus zij wordt een soort redster in het gezin. Dan gaat ze daarna de grote boze buitenwereld in als volwassen vrouw. En dan komt ze met kerst. Komt ze weer in dat gezin. In dat gezin. Ja. En is die rol die ze heel lang heeft gespeeld, waar ze inmiddels misschien wel ontgroeid is, omdat ze in de buitenwereld zich op een andere manier heeft ontwikkeld, komt terug. En dan zien papa en oudste zoon zien haar nog steeds als, jij moet je mond houden, want dit is een discussie tussen ons. Ja. En jij bent Peter Hees zit ook meteen te kijken. Jij hebt natuurlijk ook met die jongere broer van je. Je komt nooit meer uit de rol. Precies. Ik ben ook de jongste thuis. Je blijft altijd de jongste. Precies. Precies. En de jongste is nog tot daar aan toe, maar dat is nog. Maar het gaat eigenlijk niet om jong, het gaat over de positie. Om de rol die je speelt. Dus er zijn heel veel rollen. Dus de vredestichter of juist de opstandige. Je hebt een opstandige oudste broer. Ja. Je gaat voor je ouders zorgen. Dus jij wordt het hele zichtbare kind. Mm-hmm. Hè? Maar dat. En hoe opstandiger je broer wordt, dat noemen we circulaire causaliteit, om toch maar eventjes een duur woord te gebruiken nog. Ja, je bent echt de dokter anders, ik hoor het. Kom. Nee, maar ik ga het uitleggen. Dus laten we zeggen, even weer die vader, hoe dominanter de vader, hoe ondergeschikter de dochter wordt, hoe ondergeschikter die dochter wordt, hoe dominanter die vader weer kan worden. Dus je komt uiteindelijk in allerlei extreme rollen terecht. Ja. Maar die rol heb je dus in je gezin van herkomst. Zeg niks over de rol die je hebt buiten dat gezin. Het is niet zo dat je die natuurlijke positie dan in je eigen gezin, zeg maar, even. Nee, ook veel minder dan want de wetenschap. Maar het probleem zit toch bij de dominante vader. Ik hoor het al. Sorry? Ik hoor al dat het probleem zit dus bij die dominante vader. Het probleem zit altijd bij. Nee hoor. Nee. Het probleem bij de witte oude man. In de dynamiek. Mag je alleen met de vader zeggen. Bij ons mag je gewoon ook voor de man zijn hoor. Ja. Welkom. Oké. Okay. Ja? Nee, maar het gaat over dynamiek waarin mensen zich vastvoelen. Mm-hmm. En we hadden het er net even over van, komt dat nou omdat de PVV of het maakt niet uit welk stukje rood vlees je erin gooit. Yeah. Het maakt niet uit het onderwerp. Denk, hoe kunnen we hier nou ruzie over krijgen? Nou ja, corona was wel een trigger. Ja, oké. Okay. Yeah. Zeker, maar dan ook een trigger omdat de wat onderdanige dochter plotseling een mening blijkt te hebben. Maar je hebt niet een andere mening, je bent dom. Oh, ja. Want dat is dan de interpretatie die je het krijgt. Nou, dus die hele dynamiek in die gezinnen, die vind je met kerst terug. Ook nog eens na het tweede, derde wijntje. Ja. Want dan wordt de impulscontrole wat minder. En je zit daar met wrevel, want je denkt, zit ik hier nou weer naar mijn oudere broer te vertellen die alles aan het mensplenen is? Ja. Weet je wel, daar was ik nu toch wel aan ontsnapt. Sterker nog, ik heb mijn partner erop uitgezocht dat hij dat niet doet. Ik zie mensen toch ook in de studio wel herkenbaar, toch? Of niet? Ja. Dus je valt altijd in die oude rol. We gaan even een fragmentje luisteren van het beroemde programma Familiediner. Ik ben van de EO. Een paar weken terug, luister maar. Toen mijn zoon net verkering had, met kerst, zouden ze bij ons komen eten. We zouden om 5 uur gaan eten en ze kwamen maar niet op daar. En dat begon een beetje te irriteren. Toen ze eindelijk kwamen, vroegen wij dus van waarom zijn jullie zo laat? Toen bleek achteraf dat Bianca nog haar haar moest wassen. Ja, dat is bij mevrouw verkeerd gevallen. Dat was zo hoog opgelopen dat mevrouw begon te schreeuwen tegen Bianca. En dat is toen niet goed gevallen. Ja. Mijn misantropie komt wel goed van passie. Want het is echt, als je mensen haat, is dit een heerlijk onderwerp. Nou ja, maar dat bedoelde ik net. Dit gaat helemaal niet over haren wassen. Nee. Want wat er ook gebeurt, of dit gaat over dat er iets gebeurt. Dus het is niet ondenkbaar dat in zo'n gezinssysteem het ene kind wel wat later mag komen omdat het nog de haren moet wassen. En het andere kind dat daar anders wordt gekeken. Dus het gaat nooit waarover het gaat. En daarom maakt het ook niet zoveel uit waar het over gaat. Omdat die oude structuren, die onderwerpen, die vinden altijd hun weg in die dynamiek. Nou, en dan zit je ook nog eens, wat zal het zijn? 4, 5, soms 6 uur met elkaar aan tafel. Met die glazen rode wijn. Met die glazen rode wijn. Dus je sorteert voor op rampzaligheid. Tenzij je wat maatregelen neemt. Ja, precies. Ja. Wat gaan we voor maatregelen nemen? Eén is rouleer. Dus bijvoorbeeld na elke gang dat je even op een andere plek gaat zitten. Ja, want niemand wil ook naast die lastige oom natuurlijk. Nou ja, sommige mensen wel, want die vinden dat geen lastige oom. Ja, die vinden we leuk. Ja. Die vinden het altijd wel leuk. Ja, dus rouleer. Rouleren. Iedere gang even rouleren. Ja, even rouleren. Doen we een spelletje. Een spelletje? Een spelletje. Heel leuk, of... een spelletje. Gewoon een spelletje aan tafel, gewoon, ja? Ja, ja. Hè, dus... Ja. En, maar dat... accepteer die gewoon die avond als dit soort dingen gebeuren. Dus probeer er niet tegen in te gaan. Hè? Dus je hebt die dominante broer van je. Ja. Dan heb je altijd de keuze. Oké, dus er zijn mensplenen. En dan kan ik denken, ja, maar nu ga ik ook wat zeggen. Of ik zeg maar, vertel me eens, hoe denk jij dat Obama daarnaar keek? Of weet ik het? Hè? Dus je perst die citroen helemaal uit. Ja. En dus je cijfert je gewoon helemaal weg. Ja, en ja maar wat... dat wil niemand, toch? Nee, ja, tenzij... Dat kan je toch niet volhouden? Tenzij, nou ja... Hou je een toetje niet meer. Soort, sorry? Hou je een toetje niet, nee, die meneer. Nou ja, tenzij je zelf besluit... ik ga me niet laten verleiden tot conflict. Dus ik zit in de situatie en je zit erboven. Je hebt twee posities. Je zit erin en je kijkt vanaf boven naar hoe je het doet. Ja. En dan kan je jezelf best een paar opdrachten geven... als je belang maar groot genoeg is... dat je denkt, ja, ik wil echt niet dat ik nou weer tegenover Peter... of blaffende honden, mama gaat weer huilen... dat we als blaffende honden tegenover elkaar staan. Dus dit doe ik voor mama, dat hoort namelijk dan in de dynamiek. En dan, dan laat ik het allemaal een beetje passeren. Dus het is een belangrijke in het leven, vind ik zelf. Wees nooit een slachtoffer. Zo van, ja, nou ja, het gebeurt nu eenmaal, weet je wel. Kijk of je... daar iets aan kan doen. En misschien betekent het dat je Peter eens aan moet pakken. En dan zou mijn tip zijn, doe dat dan niet op kerst. Maar ga 2 weken voor kerst, ga je zeggen van... Peter, weet je wat me opvalt? Jij bent nu 59 en ik ben 58. En toch heel veel dingen die er gebeuren... zijn nog steeds omdat je ouder bent dan ik. Ja. Er schelen 15 maanden. Ja. Dus ik zit daarmee als we... van tevoren bellen of afspreken? Gewoon is... Dus regel het niet met kerst. Ja, ja, ja. Als je een nieuwe verhouding wil... In feite moet je met een wapenstilstand naar die tafel. Ja, dus als je een nieuwe verhouding wil, dan is kerst... dan zijn er ongeveer 363 dagen heel geschikt. En er zijn 2 dagen heel ongeschikt. Ja. En dat zijn nou net die dagen waarop mensen denken... maar nu ga ik Peter zeggen dat ik dat niet meer pik. Na mijn 4e wijntje. Waar iedereen bij is. Oh, ja. Hey, want even, zijn we minder tolerant jegens familie dan jegens vrienden? Zeker. Nou, wij hebben natuurlijk een door en door geïndividualiseerde maatschappij. En wij kiezen dus onze vrienden en onze familie. Sommige mensen zeggen, nou, mijn vrienden zijn eigenlijk mijn familie. Mm-hmm. En in heel veel collectieve culturen is het je gezin en je familie. En dan komt er een tijdje niks en dan komen je vrienden. Dus wij hebben een hele... We horen bij de 5 meest geïndividualiseerde landen ter wereld. Hè. Dus we hebben het ook in het onderwijs altijd over het eigen ikje... en het zelf en wat al niet. Wij zijn zo niet afhankelijk van ons gezin of onze familie... dat we ook veel meer conflicten durven te hebben in ons gezin, in onze familie. Ja, ja. Dus eigenlijk als we zo'n geïndividualiseerd leven leiden... dan zijn dit van die bijna verplichte familiemomenten... dat het dus juist extra gevaarlijk wordt. Ja, want het is een collectief moment... waar je zeer geïndividualiseerd, gesocialiseerd bent. Hè? Dus we zijn allemaal gesocialiseerd als individuen. Mm. En nu plotseling zit je gedwongen in een collectief. Niet van jouw keuze. Ja. Wat natuurlijk een van de definities is van individualisme. Want je kiest jouw keuze. Ja. Staat op nummer 1, 2 en 3. En plotseling draait dat om. Een spelletje. Kijk, Peter Heijn is heel goed in spelletjes. Die wint ze altijd. Maar als je een spelletje gaat doen met je familie... om een beetje, dan moet je wel het goede spel kiezen. Waar dacht Zeker. Je aan? Zeker. Een spelletje wat niet leidt tot verdere dikke vetus. Ja. Nee, maar ik zeg ook, niks werkt altijd voor iedereen, hè? Dus er zijn gezinnen... Maar je zegt, met een spel. Nee, maar je zijn gezin zegt, nou, het doen van een spelletje is echt wel het slechtste idee. Want Hans kan niet tegen zijn verlies. Ja. Dus dat moeten we niet doen. Ja, ja, ja. Of, maar het betekent niet nogmaals dat je slachtoffer bent van de situatie... en dat je dus na kan denken, oké, hoe ga ik hier mee om? Ja. En... Een deel daarvan ligt wat mij betreft voor kerst. Een deel ligt tijdens kerst. Door er boven te hangen in jezelf. Na je tweede wijntje. Ja. Jezelf wat in te houden misschien. Ik heb een heel moeilijk woord in mijn draaiboek staan. Dat is echt wel iets voor doktoren. Ja. Limbisch systeem versus neocortex. Ja. Leg eens uit. Nou, je limbisch systeem is het deel van het brein dat de emoties reguleert. Ja. En de neocortex is het... deel van het brein, wat zou je kunnen zeggen, de cognitie. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, het limbisch systeem is het gaspedaal... en de neocortex is de rem. Ja. Dus je krijgt impulsen, die krijg je, vanuit het limbisch systeem. Wat is nou beschaving? Is dat je die impulsen overruled laat. Dat noemen we inhibitie. Dus dat is de rem op de impuls. Dus de impuls hou je niet tegen. Ja. Ik kan zin hebben om iemand een klap te geven. Dat is de impuls. Ik doe het niet. Omdat... Ja. Na zes glazen bourgogne... Dus drank gaat de neocortex, die neemt het allemaal niet zo ruim meer. En het limbisch systeem, die neemt alles ook niet zo ruim. Ja. Hey, nog even, neocortex vindt het allemaal wel best. Doe gewoon waar je zin in hebt. Ja, dus die impulsen... Ja, we hebben echt een neocortex samenleving. Ja. Nee, dus ga je staan. Maar we hebben tafelschikkingen, we hebben spelletjes. Even een wandelingetje maken. Dat is ook wel een goede ontnuchterende ervaring, begrijp ik. Ja. Ja, maar moet je die dan tussen de gangen even? De jongens, even jas en nog even naar buiten. Nou ja, dat, vechten we het daar even uit? Wat zeg je? Vechten we het buiten even uit? Ja. Nee, maar een wandelingetje. Dus doe iets waarvan je de kans verhoogt, Jort. Want je weet natuurlijk nooit of Peter zich gaat gedragen. Waarbij je de kans verhoogt dat je... Maak het ook niet te lang. Hè, dus... Niet om 3 uur 's middags om binnen te komen. 4 uur 's middags en dan tot 2:30 's nachts. Dan... neemt het alcoholgebruik toe, de irritatie neemt toe. Dus we zien elkaar om 7:00 en zo om 10:30, 10:45, want we moeten nog een eentje rijden. Breek je en de gastheer, degene die de gastheer, gastvrouw, zeg maar, die het huis openstellen, die zijn natuurlijk ook een beetje aan zet altijd. Dat is je moet je een beetje aanpassen aan hun huisregels. Zeker. Dat is irritant. Zeker. Zeker als dat weer in de oude patronen valt, waarin elke gebeurtenis is dan eigenlijk belast met vroeger. Ja. Dus niks is wat het is op dat moment, maar er worden allerlei patronen en belastingen van vroeger worden gezien en gehoord in datgene wat er gezegd wordt. Is dat meer zoals het ouderlijk huis is? Wat zei je? Ik moet eruit, jongens, want ik heb nog iets anders gezegd. Ontzettend fijn gesprek. We gaan door op die hardcast. Maak je geen zorgen voor nu, dokter Hans-Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, jongens. Dan nog even dit. Want ja, over ruzies gesproken. Laten we eens even teruggaan naar kerst 1972... toen de Amerikanen die Vietnamezen trakteerden op een kerstbombardement. Dat werd in 3 fases door B-52's uitgevoerd. Dat heette dan breakfast, lunch en dinner, heel stylish. 20.000 ton bommen op het zich vrij vechtende volk. En een van de mensen die bedacht, eigenlijk de bedenker, was natuurlijk de ons dit jaar ontvallen Henry Kissinger. If I had to do it over again, I would do again substantially the same way. Which may make me unreconstructed. And maybe one reason why I'm at peace with myself. Ja, dus Kissinger heeft er niet zoveel problemen mee gehad met zijn leven. Nou goed, ik ook eerlijk gezegd niet. Maar ja, het was nog wel wat. Algemeen ontruimte eten, jongens, voor Argos. Nu de tegenlichters van Argos. Vrijzinnig, protestant en humanisten. Ik mag u nog wel attenderen op de Jordcast. Dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Gaan we het ook nog even met Steven over doorpraten. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. En vrede. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Na moord of doodslag is er geen weg meer terug. Het leven van het slachtoffer is voorgoed voorbij. Het leven van nabestaanden is voor altijd beschadigd. En ook daders moeten leren leven met de consequenties van hun acties. Human, de publieke tribune. Hoe leef je verder na zo'n ingrijpende gebeurtenis? In de laatste uitzending van de publieke tribune van dit jaar praat ik met 2 mensen die aan weerszijden van een levensdelict stonden. Een dader en een nabestaande. Welke rol spelen woede, vergeving en berouw? En wat kunnen ze voor elkaar betekenen op hun pad naar herstel? Straks tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Kijk vanavond naar Kerst onder vuur op NPO 2. Ik, Arjan Lok, bezoek Oekraïne om erachter te komen wat kerst betekent in tijden van oorlog. Waar halen de Oekraïners kracht en moed vandaan als de omstandigheden zo slecht zijn? Kerst onder vuur, vanavond om 10:55 bij de EO op NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is HET alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds.